Ajeng. Mas Gary. Oke. Aku lupa, abang kau lewat. kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ono wanita liya. Kerja